Siema, fajny D, pokaż mi go, to nie jest zapalniczka Big. Mam wyjebane, wypiłem tyskie na hita. On też wypił, bo on jest przecież od Grafoniksa Gita. I nie pierdol mi tutaj, bo nie damy kurwa sobie pluć w pysk. To nie jest kurwa jakiś chamski gryps, to nie jest kurwa więzienie w Iławie. To jest kurwa na naszym stanie, tutaj Leśna Dolina, kurwa coś ci to przypomina. Białystok, kurwa, Leśna Dolina, czy coś ci to przypomina? Przykmin kurwa ten tekst, rozjebanych samochodów, potem 6, mam wyjebane w dzielnicowego, bo to jest pała jebana od rana. Więc mam wyjebane tego Borowika, niech on tu kurwa mnie o 6 przywita. Ja mu nie otworzę, wypierdolę kurwa dzidę, spuszczę się po linie, skręcę w prześcieradła, dobrą kurwa linę i się obniżę jak na Exanitera. To nie jest bajera, mam wyjebane Showell, Light Showell, to jest to kurwa kminisz bro. To nie jest to kurwa, moje płuca oddychają, bombę z piwa wydalają, wódki fazę wypierdalają. Nie dam się złożyć jakiejś głupiej wódce i temu piwu, bo mam wyjebane, zajebałem bucha, ale to mnie nie poskłada, bo przecież to nie jest kurwa jakiś koks. Daj spokój gościu, jeb w nos. Nie daj się kurwa złożyć jak pizda po buchu, potem kurwa śpisz jak pizda. Odmul się bracie, siedź do 5 rano w chacie, wyśpij się bracie, do 13 zjedz obiad, miej wyjebane. I tak rano kurwa wstaniesz jak nowonarodzony. Twój dzień nie jest wcale skończony. Możesz bawić się do rana, to jest kurwa nasza ogłada. Ja do niego wbijam, dzwonię demofonem, on otwiera, wpadam do niego jak kurwa do ziomka na widzenie. I mam wypierdolone kurwa w twoje myślenie. Więc mi kurwa nie mów tego, że nie jestem wart jego, więc on dla mnie jest jak brat. Ty nie kumasz tego, minął kurwa czas już mat. Więc nie pierdol mi tutaj, bo to nie jest kurwa jakaś cienka linia, to jest gruba linia, twoja stara to pinda. Przekmin ten tekst, jebany jesteś jak pies. Kurwa, rapujemy tutaj, wyjebane mamy kurwa, bo i tak damy radę. I kurwa, honor tekst kurwa wypierdalam, kurwa jak w deseń. I chuj kładę na wulkany, kurwa, twoje stany w USA, mam wyjebane. Kurwa, rakiety z NASA odpalam, wypierdalam, kurwa, pół Polski się rozpierdala. Ja nie rozjebię się, ty nie pokonasz mnie, kurwo jebana. Czy ty będziesz się do mnie pruła, twoja stara to rura, nie pierdol mi, bo i tak rozpierdolę ci drzwi, kurwa, shotguna. Wypierdolę ci, kurwa, jak łeb, kurwa, od zbana. I nie pierdol mi, bo jebany jest twój stary, jak siwy dzik. I chuj mu w dupę, nie banuj go, bo to jest kurwa. I nie pierdol z nim, kurwa twoja stara się z ziemią zrówna. I chuj. O chuj.